Мышка Пік-Пік заблукала. Мышка Пік-Пік прачнулася ад таго, што ёй стала холадна. «Трэба коўдрачкай накрыцца», – падумала Пік-Пік. Але коўдрачка аказалася такой бруднай, што накрыцца ёй было немагчыма. Аднаго варэння на яе выліўся цэлы слоік. Паставіла мышка коўдрачку да сцяны, як кавалак кардону, і, уздыхнуўшы, вылезла з норкі шукаць новую. А ў кватэры чамусьці было занадта светла. Святло струменіла ад акна. «Што такое?» – здзівілася мышка Пік-Пік. «Сонца ж няма, неба шэрае!» І ўлезла на падаконне. «Ах!» Усё за акном было пасыпана нечым белым і пухнатым. І зямля, і дрэвы, і дамы. «Гэта цукар!» – здагадалася мышка Пік-Пік. «Колькі цукру! Хутчэй туды, пакуль яго ніхто не з'еў!» Мышка выскачыла за дзверы, выбегла з пад'езда і кінулася на цукар. Але ён аказаўся зусім не салодкі і вельмі халодны. «З вады яго рабілі, ці што?» – зазлавала мышка. «Пакаштую вонь ля тых косцікаў, можа там саладзейшы!» Але і ля кусцікаў цукар аказаўся не салодкі. «А можа, там на горачцы смачнейшы?» Не губляла надзеі мышка. Але і на горачцы, і на другой горачцы Пік-Пік не засмакавала белая спакуса. Бегала мышка, бегала, змерзла і вырашыла вяртацца дадому. Агледзелася. А вой, вакол усё белае, аднолькавае, і дамы, і пад'езды. Дзе ж мая кватэра, мая норка, мае цукерачкі? Разгубілася бедная. Куды ісці? Закруцілася мышка на месцы, але сказала сабе: «Спакойна, я самая разумная мышка ва ўсіх гэтых бязглуздых дамах. Калі я падумаю, то абавязкова прыдумаю. А што я прыдумаю? Як бы даведацца, што ж я прыдумаю?» І тут мышка заўважыла, што на халодным нясмачным цукры яе лапкі пакідаюць сляды. «Калі я пайду назад па сваіх слядах, я дайду да свайго пад'езда!» – узрадавалася мышка. І Пік-Пік пабегла па сваіх слядочках. Бегчы давялося доўга і складана, увесь час з кругамі, але нарэшце апынулася мышка ў пад'ездзе. Пабегла ў сваю кватэру, а дзверы зачыненыя. «Ах, так!» – раззлавалася мышка. «Ну, дык вам будзе горай!» І прагрызла ў куточку дзвярэй дзірку. Забегла, а там, як загаўкае сабака, чужая кватэра аказалася. Мышка да другіх дзвярэй, і тыя зачыненыя. Зноў папрацавала зубкамі, забегла ў кватэру, а там нехта вельмі гучна спявае. «Ой, мароз, мароз!» «Мама і тата? Ці што?» «Не, просто зноў чужая кватэра!» Толькі наступныя дзверы былі расчыненыя, і гэта аказалася менавіта мышчына кватэра. Нарэшце Пік-Пік дома. «Я сёння была вельмі разумнай», – разважала мышка, «а цукру не з'ела і коўдрачкі не знайшла». Але тут мышка заўважыла Веранічыну пухнатую ружовую рукавічку. «Так, коўдрачкі ў мяне няма, але затое будзе цалкам прыстойны спальны мех», – прамовіла Пік-Пік і пацягнула рукавічку да сябе у норку. Thank you.